Aïe. Jolie. Eh Linda, Jolie. Kabungama lelo na yebisa ya uyanga ina nzimbu na molimu na bonga na mutema na mimwara na ngai na sonika kumuna ya ikumalo sambu na ngai ya butu anjoli mwana ya mama walie tata ngai lokola kimundie osala kepai nyoso oko kende ngai na yo. Motema ekomi na nembe ya zuwa ekosala ngai lokola mwa kilawe anyasa ya zebulingu iya ndeu mabulingu olombi de akwei kombe kombe lete ya likolo moke moke nzoye moteme koto na ngai meke meke na bolingo yaya sikele ya nzoto ya moto eyembanaka te yoka bongama lelo nayebisa ya oya ngai na nzembu na molimo na bonga na motema na memoire na ngai nasanika kombo na yo ekoma losambo na ngai ya butu anjoli mwana ya mama walie lata ngai lokola kimbundie tosala kepai nyonso okokende ngai na yo motema ekomi na ndembe ya zuwa ekosala ngai lokola mwa kilawe aiya nde o mabolingu nyonso ya silambu aye mabe siri o Beli ansembo osambo ya motema weyo kitoko nzulie kotisinga nyongo ekali susu mbala moko na balabala na biso biso etonda te akolulaka yo mama mokimu ntango lekaki bayebisi ngai pasi oyo okosala ngai ya nini ye oboyi kotikela ngai ata liloba esengo nazei na bato oyo bakolela satana meka ngai molimo akoka ngai teu joli na miso ya pamba omemi ngai motema na vi lokola mopepe bolingo lokola ndato joli lokola mbuma elengi uuuu nalingi yo embe na motema moko e uo mama omamanga koa mama njoli embe mama siri damu omamanga waze ikolela yo omamanga leli ifanara kozi tuna janina uzi boziana omamanga kuwa mbea mwanango ayima pe kanda te zuwa te ulubi te ayima pe kidoko Bimbe toko yoka na taba kidoko Chole na On l'appelait Sirio, il était tout en smoking. Francesco Smalto, Umberto Uomo, Francesco Smalto, Kamo avait, l'autre avait, moi Nango, aïe ma pue, Loubayou. Jolie koti singa yungu Ekali susu mbala makona mbala bala na biso Biso eto nate na kulula kaya Jolie embeu Tango leka kiba ebi singa yu Pasio yoko salanga ya ninye Obo ikoti kelanga ya taliloba Esengo na zena batu yoba kulela Kana mekanga moni mwako kanga itewo La ville au colin, mon pépé, bolingo, le colin, tonton, joli le colin, mon meling, la lingue a aimé, la montée m'a manqué. Oh, maman, y allez, ma bolingo, maman, y allez, ma bolingo, maman, quoi, y allez, ma bolingo, maman, y allez, ma bolingo. Malou, Malou, Malou, Malou, Johnny